นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งขัดสมาธินี้เป็นแบบอย่างมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไม้โพธิ์นั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานในใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ได้นั่งขัดสมาธิเพชรใจของเราต้องเป็นเพชรท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพลอยพลอยตามกิเลสไม่เอาเป็นเพชรเพชรก็คือว่าถ้าเหล็กเพชรก็เรียกว่าตัดเหล็กต่างๆได้ถ้าว่าเพชรเนินจินดามนุษย์สมมติกันก็เรียกว่ามีราคาแพงแต่ยังสู้ใจเพชรพระพุทธเจ้าไม่ได้ใจเพชรพระพุทธเจ้านั้นนั่งขัดสมาธิทางร่างกายเพชรได้มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรอะไรทั้งหมดพระองค์สละตายลงไปแค่นั้นเราทุกคนก็ให้พยายามหัดนั่งสมาธิเพชรแล้วจิตมันจะได้เป็นเพชรบ้างเดี๋ยวนี้มันเป็นแต่พลอยกิเลสราคะมาก็พลอยตามกิเลสโทสะมาก็พลอยตามกิเลสโมหะเข้ามาก็พลอยตามแล้ววันเราทุกคนทุกวันนี้เรากราบไหว้กิเลสราคะโทสะโมหะกลัวมันกลัวกิเลสราคะกลัวกิเลสโทสะกลัวกิเลสโมหะกลัวมันทำไมกิเลสราคะโทสะโมหะนี่พระพุทธเจ้าละทิ้งตัดทิ้งแล้วเรายังจะมาเก็บไว้ทำไมถือไว้ทำไมยึดไว้ทำไมหัดนั่งสมาธิภาวนาทางรูปร่างกายให้ได้ไม่ได้มันจะตายก็ยอมตายลงไปมันก็ได้เท่านั้นเองมันได้ถึงตายกิเลสมันโกหกพกลมอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลากิเลสนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่มีใครจะรู้เท่าทันดีเท่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเรานั่งขัดสมาธิภาวนาแบบนั่งขัดสมาธิเพชรได้แล้วก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตจิตใจเป็นลูกศิษย์สาวกพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะตัดกิเลสละกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าเข้าสู่นฤพานประตูใดข้าพระองค์ก็จะเข้าประตูนั้น แล้วจะไม่ให้มันคาประตูนิพพานนั้นโบราณเพิ่นแต่งเป็นปริศนาไว้ว่าเส้นผมเส้นหนึ่งนี่มาผ่ามาทำเป็นเจ็ดเสียงแย่เข้าประตูนิพพานก็ยังไม่หลวมว่าอย่างนั้นคือประตูนิพพานนั้นเรียกว่าละเอียดที่สุดขนก็ผมขนก็ว่าละเอียดแล้วพาอีกเจ็ดเสียงแย่เข้าไปก็ยังเข้าไม่ได้อันนี้มันเป็นปริศนาคือมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ทำตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าให้นั่งขัดสมาธิภาวนาแบบเพชรเราก็แก้ไปว่าไม่สบายปวดนั้นปวดนี้มันไม่สบายมันถึงตายหรือทำไมไม่ทวนกระแสใจกิเลสของตัวเองถ้ามันจะตายเวลาเรานั่งขัดสมาธิเพชรก็ให้มันตายลงไปสิอะไรมันตายอะไรมันยังตายในที่นี้ถ้าว่ารูปร่างกายมันถึงคราวมันจะตายแล้วนั่งอยู่ดีๆมันก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเต็มบ้านเต็มเรือนอยู่มันก็ตายไม่ใช่ว่ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้แล้วมันจึงตายนอนหลับดีๆมันก็ตายพระก็ตายได้ญาติโยมก็ตายได้ดีนอนหลับลักตายก็มีทีนี้เมื่อมันตายเร็วนายแพทย์เขาก็มาพูดว่าอันนี้มันหัวใจล่มละลาย หรือว่าหัวใจวาย ประสาทเส้นโลหิตในสมองแตกมันก็ว่าไปคือว่าเมื่อมันถึงเวลามันจะตายมันต้องตายนะเราให้เข้าใจให้ดี เราไม่ต้องกลัวตายถ้ามันยังไม่ถึงเวลาตายไปในที่ธุระกันดารพุ่นเข้าไปในดอยอ่างขางมันก็ยังไม่ตายกลับมาทำปองได้อยู่ถ้าถึงเวลามันจะตายหน้าที่จะตายเพราะว่าทางขึ้นเขาขึ้นดอยอังขางนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทบศอกขึ้นไปทบศอกขึ้นไปเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็จะมีขี้ตมขี้โคลนเพราะว่าทางมันยังไม่แล้วรถธรรมดาไปก็ติดเว้นเสียแต่รถที่รถยิบรถแลนรถที่แข็งแรงที่สุดจึงไปได้ทำไมจึงกลับมาได้ทำไมมันไม่ไปตายที่อดอยอังขางนี่คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาถ้ามันถึงเวลาแล้วไปถึงที่ทบศอกมันก็ไม่ทบมันก็ตายล่ะตกเหวตายตายจริงๆด้วยไม่ใช่พูดเล่นเรานั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจมันจะตายมันจะตายก็ให้มันตายไปสิกิเลสมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่ดูพระพุทธรูปทุกองค์ที่ท่านนั่งอยู่ต่อหน้าเราท่านทั้งหลายทำไมท่านไม่แตกไม่ตายรอเสร็จทำเสร็จเป็นรูปองค์พระพุทธรูปแล้วท่านนั่งภาวนารูปเดียวทำไมท่านไม่บ่นแม้แต่คำเดียวว่าข้าพเจ้ากลัวตายข้าพเจ้ากลัวเจ็บพระพุทธรูปท่านว่าที่ไหนท่านเฉยได้ฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในใจของเราทุกคนตั้งใจขึ้นมากิเลสราคะพระพุทธเจ้าละได้เราก็ละได้ที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าละกิเลสราคะไม่ได้มันจะไปอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะกิเลสราคะมันมีอยู่ในใจคันให้บวชในศาสนา3เดือน4เดือนก็อยากศึกหาลาเพศเวลาอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยม90ปีก็อยู่ได้80ปีก็อยู่ได้70ปีก็อยู่ได้ไม่เห็นว่าลาศึกมาบวชสักคนตายแล้วเขาก็เอาไปเผาไฟทิ้งไม่เห็นหรือตาเราไปไหว้ที่ไหนทุกคนที่ตายแล้วมันเหม็นเน่าเขาไม่ให้อยู่บ้านอยู่วัดเขาไปเผาไฟทิ้งบางคนบางองค์ก็เอาไว้บังสกุลกินกันเท่านั้นแหละอันนี้ก็คือว่าปัญญามันปัญญาน้อยบารมีน้อยใจในมันมีแต่จะท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาถ้ามันจะตายมันก็ตายอยู่เต็มท้องแม่นั่นล่ะสิไม่ได้หายใจทำไมมันไม่ตายเกิดมาอย่างนี้แล้วมันไม่ตายภาวนาเข้าพุทโธในใจเข้ามรณะกรรมฐานนึกถึงความตายเตือนใจของตัวเองให้รู้มีใครอยู่ในโลกนี้คนพันปีหมื่นปีมีหรือพระพุทธเจ้าก็ได้แค่80ปีบริบูรณ์คนทั่วไปใครจะได้ไม่มีใครขนาดได้ก็ร้อยปีกว่าๆ ก็เอาไปอวดคนนั้นอวดคนนี้อวดไปถึงไหนก็ตายนั่นแหละมันจะไปไหนจิตหลอกลวงจิตโมหะอวิชชาตัณหาจิตไม่ละไม่ถอนไม่ปล่อยไม่วางจิตยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในชาติในตระกูลในเราในของของเราอะไรมันเป็นของเราในตัวเรานี่เกศาผมเป็นผมของเราหรือถ้าผมของเราเราบอกไม่ให้มันงอกขาวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่าก็ยอมเอาให้มันดำคืนเหมือนเด็กมันก็ได้ไปชั่วไม่กี่วันเพราะข้างในมันดำมันขาวแล้วขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้แหละถามมันทุกอย่างดูสิมันเป็นของเราหรือมันเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนอยู่ชั่วฟ้าดินสลายหรือร่างกายกองกระดูกอันนี้ทำไมมันมายึดมากมายกิเลสความละชมกรอดกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกไม่ละตัดให้มันเด็ดขาดลงไปตัดกิเลสก็เหมือนเขาตัดต้นไม้ต้นไม้น่ะมันธรรมดามันยืนต้นอยู่เวลาเขาตัดเอาเลื่อยตัดขวานตัดเมื่อมันขาดมันก็ล้มลงกิเลสความโกรธโลภหลงนี่ก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจภาวนาพุทโธให้ดีตั้งใจให้มั่นคงทำอะไรให้มีหลักมีสัจจะอธิษฐานในใจของตัวเองเราทุกคนได้มาบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาแล้วได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยพระอรหันต์ไม่ว่าผ้าขาวผ้าดำแหละมันสำคัญอยู่ที่หัวใจใจนี่สำคัญคนเราทุกคนนี่เพราะว่าใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วเลยดวงจิตดวงใจทางนั้นถ้าใจมันจะภาวนามันจะมีฤดูร้อนและดูหนาวที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าและออกลมเข้าไปก็ภาวนาพุทโธลมออกมาก็ภาวนาตายให้มันได้อย่าไปโลเลหลงไหลในการกินการนอนสนุกเฮฮาภาวนาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงมันตายทุกวันตายทุกคืนตายทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนไปทุกเวลา ดูคนที่เกิดมาในตระกูลหนึ่งๆโดยเฉพาะเราเกิดมาจากใครเกิดมาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าท่านไปไหนท่านตายไปแล้วบิดามารดามีพ่อแม่ญาติกาวงศาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนเขาตายไปแล้วตายแล้วเอาไปไว้ที่ไหนเมื่อยังอยู่ทำไมมันเต้นแรงเต้นกามีที่บ้านมีที่ดินเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอแย่งกันฆ่าฟันลันแทงกันทำไมเวลาตายไม่แบกแผ่นดินไปล่ะไม่หาบเอาแผ่นดินไปหนุนปาละโลกโลกหน้าทำไมไม่หาบบ้านเรือนสัตว์พาหนะไปทำไมทิ้งไว้ให้มันลกอยู่ในโลกนี้สมบัติกิเลสของแกแต่ตายก็เอาไปสิทำไมทิ้งไว้ในโลกนี้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่จิตใจมันเป็นห่วงอะไรอยู่เขาเอาไปได้หรือถ้าคนเก่าเขาตายเอาไปหมดแล้วเราจะได้ใช่อะไรทำไมเราเกิดมาจึงมีอยู่ก็เพราะว่าโลกนี้มันเป็นสมบัติกลางไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของกลางอย่างนั้นแหละใครยังมีชีวิตอยู่ก็หากินไปทุกข์ยากปากหมองก็หากินไปตามเรื่องผลที่สุดกระดูก300ท่อนที่ตัวเองแบกหามอยู่ตั้ง70ปี80ปี90ปี100ปีก็ทิ้งไว้ในโลกนี้นี่เมื่อมันแก่ชราแล้วก็ไม่ชอบไม่พอใจบ่อยากบ่ไม่ต้องการความแก่ชราก็ไม่ต้องการความแก่ชราไม่ต้องการความตายก็อย่ามาหลงมายึดมาถือสิถ้ามายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดที่ดินน้ำเหล่านี้มันได้ประโยชน์อะไรเลิกละออกไปให้หมดสิ้นพุทโธพุทธะผู้รู้ผู้รู้ก็คือว่าต้องรู้ทุกอย่างสิกิเลสราคะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างใดมันสร้างตัวสร้างตนสร้างสัตว์สร้างบุคคลอยู่ในโลกนี้ใจของเราผู้ภาวนาค่ะมันข้ามพ้นไปอารมณ์เหล่านี้อย่าให้มีในใจกิเลสโทสะมันสร้างภพสร้างชาติให้คนเป็นทุกข์เป็นร้อนสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นร้อนเราก็ให้มันข้ามมันไปได้เมื่อข้ามไปได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่มีฤทธิ์มีเดชประการใดกิเลสความโกรธท่านเปรียบเหมือนดังเสือธรรมดาเสือสิงโตหรือสัตว์ดุร้ายใครไปใกล้มันก็กัดเอาตายถือว่าโทสะแต่ว่าเสือตัวนั้นล่ะถอนฟันให้มันหมดไปถอดเล็บให้มันหมดไปเสือตัวนั้นก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรก็จะมีแต่เสียงกกโกกฟันบ่มีเขี้ยวบ่มือกัดกินอะไรก็ไม่ได้เล็บที่คมเมื่อยังหนุ่มน้อยเล็บไม่มีเสือก็ไม่ดุตัวมันก็ยอมรู้สึกตัวว่าเราไม่มีเล็บแล้วไม่มีเขี้ยวแล้วไปกัดตัวไหนเขาก็จะกัดตัวตายเท่านั้นเองความโกรธเหมือนเสือดุร้ายให้พากันภาวนาละกิเลสความโกรธถอนฟันถอนฟันตัวเองมันหมดความโกรธไม่ต้องให้มีความโลภความอยากได้อะไรทั้งหมดบอกหัวใจของตัวเองมึงจะเอาไปเผาหัวมึงหรือ เงินกระดาษเขาพิมพ์เลข1เลข0ใส่ก็ว่า10บาทพิมพ์เลข2ใส่0ก็ว่า20บาทเลข1ใส่2 0ก็ว่า100บาทเลข5ใส่2 0ก็ว่า500บาท500บาท500แบดอะไรกระดาษเช็ดตูดก็ไม่สะอาดอย่าไปห่วงอะไรทั้งนั้นพุทโธพระพุทธเจ้าท่านห่วงใจท่านรักษาจิตใจของท่านให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจกิเลสความโกรธไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโลภมาทับถมใจพระพุทธเจ้าท่านไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมาปิดบังหัวใจท่านท่านพิจารณาธรรมกรรมฐานทั้งในองค์ในตัวของท่านทั้งภายนอกบุคคลอื่นสิ่งอื่นภายนอกท่านก็รู้แจ้งรู้จริงว่ามันเกิดขึ้นมาได้มันก็ดับไปได้ขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันมันก็วนอยู่ในอาการอันเก่านี่แหละไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปผู้ใดละกิเลสความโกรธให้หมดไปได้นั่นแหละผู้วิเศษถ้าใครยังละกิเลสความโกรธไม่ได้จะถือว่าเราเป็นผู้วิเศษหรือว่ายกย่องครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้ว่าผู้วิเศษยกไปเถิดมันจะตายให้เห็นในชาตินี้แหละตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แหละเอาอะไรไปไม่ได้ตั้งใจภาวนาพิจารณาให้มันรู้เข้าใจในตัวในใจของตัวเองพระพุทธเจ้าพระองค์รู้เรียกว่าตัดสรู้ตัดขาดเรามันตัดไม่ขาดลูกของกูหลานของกูผัวของกูเมียของกูตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดก็ภาวนาอย่าให้ขาดระยะสิพุทโธพุทโธอยู่ในใจเอาให้ใจมันมั่นคงลงไปปักหลักสู้ปักหลักสู้อย่าไปถอยกิเลสอันใดมันเกิดขึ้นเป็นเพราะไม่ภาวนานั่งภาวนาเดินจงกรมอย่าไปมัวเห็นแก่เน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมันบังเกิดมีขึ้นก็เกิดขึ้นที่รูปร่างกายต่างหากใจมันจะไปเมื่อยไปหิวอะไรถ้าใจภาวนาแล้วมันไม่มีเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวตัวกูไม่มีของกูไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ไหนของโลกเขาทั้งนั้นจิตอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาภาวนาละกิเลสตัดกิเลสในใจไม่ขาดเอาให้มันเด็ดขาดลงไปภาวนากิเลสไม่ตายให้เราตายเสียดีกว่าอยู่ไปทำไมสู้กิเลสราคะโทสะในใจของตัวไม่ได้ตายเสียอย่ามาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปทำไมใจมันถึงท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายทางรูปร่างกายท่านไม่กลัวท่านฆ่ากิเลสราคะตายไปก่อนฆ่ากิเลสโทสะโมหะตายไปก่อนทีนี้เมื่อฆ่ากิเลสราคะโทสะโมหะกิเลส 1,500 ตัณหา 108ตายหมดแล้วปัญหาไม่มีแล้วความทุกข์ในกายก็ไม่มีความทุกข์ในใจก็ไม่มีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตท่านไม่ยึดถือไม่มีอุปทานในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล ใจของท่านไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่เอาอะไรมาแบกมาหามแล้วท่านปล่อยวางได้แล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าอันโลกพระพุทธเจ้าที่เราไหว้บูชาอันนี้เป็นปฏิมาก่อนเป็นที่ให้เราทุกคนระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าจริงๆว่าองค์พระพุทธเจ้านั่นก็เป็นมนุษย์แต่ว่าจิตท่านตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาได้กิเลสอย่างโลกๆเราลุ่มหลงมัวเมาพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อท่านยังไม่ตัดสรู้ท่านก็มีความลุ่มหลงเหมือนคนเรานั่นเองแต่ว่าพระองค์ตั้งความเพียรลงไปเสียสละตัดจนตัดขาดตัดจากบ้านเรือนออกมาบรรพชาเป็นนักบวชเป็นฤาษีภาวนาอยู่ในป่าหิมะผ่านในป่าหิมะน้ำแข็งพระองค์ก็อยู่ได้ตั้ง 6,000 ษา6ปีจึงได้พรรษาที่7จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่ยอมให้กิเลสใดๆมารบกวนใจเรียกว่าพยามารกิเลสมารอะไรมารเต็มโลกก็พระองค์ไม่กลัวละเพราะพระองค์เป็นใหญ่กว่าโลกกว่ากิเลสพระองค์เหยียบย่ำกิเลสราคะให้ดับไปเหยียบย่ำกิเลสโทสะให้หมดไปเหยียบย่ำกิเลสโมหะให้หมดไปเมื่อพระองค์เหยียบย่ำทำลายได้แล้วสอนสาวกทั้งหลายให้พากันลุกขึ้นเหยียบย่ำกิเลสในหัวใจของตนให้หมดพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลเพิ่งทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะใครจะเอาไปไหนมาไหนช่างหัวมันภาวนาพุทโธอยู่ในใจดีกว่าในนั้นใจอย่าไปย่อท้อตั้งใจภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนยังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็พุทโธพระพุทธเจ้านึกไว้ในใจพุทโธพระพุทธเจ้านึกถึงเมื่อไรเวลาใดก็เป็นบุญเป็นกุศลพาให้จิตใจของผู้นึกถึงผู้เจริญได้อยู่ในใจนั่นแหละมีกำลังใจว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสามารถอาถรรพ์ไม่ว่าในแง่ใดทุกอย่างพระองค์เรียกว่าเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารละกิเลสในจิตในใจของพระองค์ได้แล้วก็ยังตามละตามสอนให้สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอาชนะกิเลสของตัวเองอีกได้แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละให้สาวกทั้งหลายละเองพระองค์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางแนะแนวทางว่าต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดให้สิ้นอย่าให้จิตใจมันมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเกิดขึ้นก็โลภร่างกายเขาเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวไปยึดไปถือทำไมใจให้มันว่างจากอารมณ์ใจให้มันสูงกว่าอารมณ์ใจให้มันเลิกได้ละได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันมนุษย์ปุถุชนเขาเลิกไม่ได้ละไม่ได้นักปฏิบัติภาวนาให้เลิกได้ละได้ตัดออกไปเหมือนกับว่าความตายมันมาตัดชีวิตของคนเราไปอย่างนั้นเมื่อความตายมาตัดชีวิตเราจะห่วงอะไรอะไรอยู่ก็ตามห่วงนั้นย่อมหมดไปเพราะความตายมาถึงแล้วมรณังเมภวิสติเราต้องตาย จะไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปมากมายเมื่อเกิดมาคนเดียวไม่ได้มีสมบัติพัสสถานอันใดติดตัวมาเวลาตายร่างกายสังขารนี้มากมายเมื่อเกิดมาคนเดียวไม่ได้มีสมบัติพัสสถานอันใดติดตัวมาเวลาตายร่างกายสังขารนี้ก็อย่าเข้าใจว่าเราจะเอาไปได้ไปไม่ไหวของทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี่แหละเมื่อมันเป็นของทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี่จะไปวันไหวสั่นสะเทือนทำไมภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอยากให้จิตใจสงบระงับก็ภาวนาอย่าไปถอยความเพียรตั้งใจขึ้นมาน่ะจิตใจไม่ให้มันมีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจคือหัวใจมันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมนั่งก็ภาวนาพุทโธยืนก็ภาวนาพุทโธไปที่ไหนก็ภาวนาพุทโธจะโยในอิริยาบถใดก็ภาวนาพุทโธภาวนาเตือนใจของตัวเองในความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อผู้ใดมากำหนดพิจารณาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจของผู้นั้นก็จะผ่องใสสะอาดตลอดไปมันยังเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยเรื่องอะไรก็พิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองผู้อื่นจะไปช่วยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันช่วยได้แต่ภายนอกเน็ดๆหน่อยๆเท่านั้นกิเลสในหัวใจของตัวเองน่ะตัวเองสู้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของตนนั่นแหละหลักที่พระพุทธเจ้าสู้ได้ชัยชนะนั้นคือพระองค์ทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้หลงไหลไปตามสังขารมารกิเลสมารพระองค์ตั้งต้นอย่างนี้เมื่อตั้งต้นอยู่ในความสงบอะไรที่มันไม่สงบอยู่ในโลกนี้มันก็เห็นแจ้งขึ้นมาร่างกายมันเป็นของแก่ชราชำรุดทรุดโทรมตรงถึงความแตกดับตายมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็ตามรู้ตามเห็นในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาผลที่สุดไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นไปยึดถือทำไมทำไมไม่ปล่อยไม่วางที่ทำในภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็คือว่าให้ใจมันตั้งมั่นแล้วจะได้กำหนดพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนมันเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติเมื่อมันเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติมันก็ละไปเองถอนไปเองวางไปเองเมื่อมันไม่เห็นแจ้งแล้วมันก็สุ่มๆไปอย่างนั้นในนั้นทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทจิตใจดวงผู้โลอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งความเพียรลงไปที่ตรงนี้ปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิวิญญูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบท่านว่าอย่างนั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติละถอนกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปด้วยปัญญาอันชอบ ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังมุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น วันนี้คณะหนองคายเราได้มาถึงถ้ำผาปล่องมีความประสงค์จะฟังธรรมการฟังธรรมที่ถ้ำผาป่องวันนี้ให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนทั้งหญิงทั้งชายเด็กหนุ่มแก่ เพื่อเป็นการฝึกในการปฏิบัติบูชาขยับที่นิดหน่อยคือการนั่งสมาธิภาวนานี้ส่วนมากคนเราจะหาเวลายากไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าสำหรับหลวงพ่อองค์นี้นั้นมีเวลาตลอดเวลาก็คือให้เราท่านทั้งหลายนั่งเวลานี้แหละนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูคนโน้นคนนี้ดูตัวเราเองดูใจเราเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาเมื่อหลับตาแล้วจะนุ่งผ้าถุงผ้าสั้นผ้ายาวอะไรเป็นเรื่องหนึ่งหน้าที่เรานั่งภาวนานั่งฟังเทศหลับตาสิปิดตานั่งภาวนาเมื่อหลับตาเรื่องต่างๆก็สงบไปแล้วก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องหัวเราะพุทโธพุทโธในใจพุทโธเนี่ยคือให้เรานึกในใจเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเป็นประธานเป็นต้นตอแห่งพระพุทธศาสนาที่โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านให้นึกภาวนาพุทโธหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าหมายถึงพุทธคุณเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียประการใดขึ้นชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้านั้นใครนึกใครเจริญขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างว่าเราท่านทั้งหลายกำลังอยู่ในขั้นเดินทางทัศนาจรถ้าเรานึกพุทโธภาวนาไปภัยอันตรายต่างๆนั้นก็จะแคล้วคลาดไม่มีภัยอันตรายด้วยอานุภาพคุณพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพคุณพระธรรมด้วยอนุภาพคุณพระสงฆ์พุทโธคำว่าพุทโธพุทธะถ้าเราย่นย่อเข้ามาให้ใกล้หรือให้อยู่ภายในกายวาจาจิตเราทุกคนก็ได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้แหละแต่ดวงพุทธะของเรานี้เรียกว่าเป็นพุทธะริเริ่มพุทธะยังไม่ได้ภาวนาให้เต็มที่จึงให้เราจดจำเอาคำว่าพุทธะพุทโธนี้ไปประพฤติปฏิบัติแม้จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามเราเกิดมาในโลกมนุษย์สมัยนี้ก็อยู่ในพุทธันดรหรืออยู่ในพุทธศาสนาคือศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานั้นหลังจากที่พระองค์ได้ดับขันเข้าสู่นิพพานมา 2,000 526ปีนี้ก็เรียกว่ายังอยู่ในกึ่งกลางศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนานี้พระองค์ได้ประทานไว้ 5,000 ปีนับว่าอยู่ในขอบเขตพุทธศาสนาอยู่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งต้นแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8เจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั้นอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการปฏิบัติบูชาเราไม่มีอะไรดีเท่ากับเอากายวาจาใจของเรานี่แหละบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์คือการทำใจของเราให้สงบระงับหรือว่าให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาคำว่าสมาธิภาวนานั้นถ้าเราตั้งใจรวมใจของเราลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ไม่แสสายให้จิตใจเราลุ่มหลงไปตามอาการอดีตอนาคตแม้เรามาที่นี้ชั่วระยะหนึ่งก็ตามแต่ปัจจุบันธรรมคือธรรมในขณะนี้เวลานี้ถ้าเราทำใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายเหมือนป่าเหมือนถ้ำเหมือนคูหาจิตใจของเราจะสบายก็ดูเรามานั่งในถ้ำถ้ำมันสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนใจมนุษย์เราใจมนุษย์เรานี่เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็วุ่นวายไปหมดก้อนหินหรือป่าไม้เขาเย็นสบายเขาไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนจิตใจของคนเราให้เราปรับปรุงใจของเราว่าเวลานี้เราได้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราได้รับศีล5ไว้ในใจในตัวเราแล้วศีล5ข้อนั้นคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราเกิดมาในมนุษย์เป็นคนนี้เรารู้จักรักษาศีล5หรือว่ามีศีล5อยู่ในตัวแล้วชื่อว่ามีความสุขสบายศีล5ก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนคือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่ฆ่าขู่ฆ่าคนฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าเราเว้นได้ก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่เป็นมงคลไม่ลักทรัพย์เข้าของบุคคลผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มกินสุราเมรัยล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศล ต่างหากว่ามนุษย์เราที่เกิดมาในโลกสมัยนี้ทุกๆคนที่เป็นคนใหญ่แล้วรู้จักรักษาศีล5มนุษย์เรานี้จะมีความสุขความสบายแค่ไหนเรียกว่ามีความสุขอย่างเยี่ยมยอดก็ว่าได้คนเราที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในสมัยนี้ก็เพราะว่าขาดหลักศีล ไม่มีศีล5ประการอยู่ในใจอยู่ในตัวจึงได้พากันเดือดร้อนวุ่นวายอันธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็มีไว้สำหรับให้เราทุกคนน้อมจิตน้อมใจของเราเข้ามาสู่ความสงบระงับคือทำใจของเราให้เย็นสบายนึกพุทโธรวมใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแม้ใจเราจะมีความโกรธให้คนโน้นคนนี้เมื่อเรามาสู่สถานที่ภาวนาพุทโธหรือว่าถ้ำคูหาฟังเทศฟังธรรมให้จิตใจเรานั้นไม่ให้โกรธให้ใครทำใจของเราให้มีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีการอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันเรียกว่ามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในจิตใจของเราทุกคนชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาพระพุทธเจ้านั้นมีความมุ่งหวังให้เราทุกคนประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าจะพาตนให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏสงสารได้ ก็ด้วยอำนาจบุญกุศลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็คือว่าภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาโดยเฉพาะในคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะหลับจะนอนไม่ว่าอยู่ที่นี่ที่ไหนก็ตามให้เรารู้จักการกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์พอสมควรแล้วก็ให้หัดนั่งสมาธิภาวนาที่ว่าให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนี่แหละให้จิตใจรวมใจลงไปในใจพุทโธให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายเสียก่อนความโกรธความโลภความหลงได้ใดทั้งหมดให้ละวางออกไปให้ใจมีความสุขให้ความสุขจิตสุขใจเกิดขึ้นไม่ให้ใจร้อนอยู่ด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ใจเย็นเหมือนน้ำแข็งที่เราทานน้ำแข็งแล้วมันเย็นสบายถ้าใจของเรามีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจเราก็เย็นสบายคนอื่นสัตว์อื่นก็เย็นสบายนั่นแหละพุทโธถ้าผู้ใดภาวนาเข้าถึงพุทโธภายในจิตใจของตนนั่นแหละจะเห็นความสุขจิตสุขใจสบายอกสบายใจคนเราถ้าใจสบายแล้วอะไรอะไรก็สบายหมดเพราะว่าในตัวคนเราทุกคนนี้ในทางพุทธศาสนาท่านว่าจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจทั้งนั้นถ้าใจจะทำอะไรใจจะภาวนามันก็ได้เพราะว่าชีวิตของเรายังมีอยู่คนเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จะภาวนาเมื่อใดวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้น แต่ต้องตั้งใจจึงจะทำได้เพราะว่ากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นท่านว่ากิเลสมารหรือว่าใจบาปใจอกุศลท่านว่ามารพยามารคำว่ามารนี้มันไม่ค่อยจะให้ทำถ้าเรายังเด็กอยู่ก็ว่าเรายังเด็กอยู่ยังไม่ภาวนาปล่อยให้วันเวลาวัยต่างๆผ่านไปถ้าเราแก่เกินไปก็ว่าเราแก่ชราแล้วนั่งภาวนาไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็ไม่ภาวนาเห็นว่าการภาวนาเป็นความลำบากแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรา ตั้งใจภาวนาจริงๆการภาวนานั้นเป็นการระงับความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตทางใจทั้งกายวาจาจิตทั้งหมดนี่แหละถ้าใจของเรามั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธะพุทโธใจเย็นใจสบายอยู่ภายในแล้วอันนี้เป็นความสุขเป็นความสบายอย่างแท้จริงและเป็นของมีอยู่ภายในตัวภายในใจของเราด้วยการภาวนานี้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเรารู้สึกสำนึกได้เมื่อใดเวลาใดก็รีบนึกรีบเจริญขึ้นมาคำว่าพุทโธหรือว่าอุบายอื่นใดที่จะทำให้ใจของเราสงบระงับก็ให้เรานึกและเจริญสิ่งนั้นให้จิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของเรานี่แหละถ้าใจเรามาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้อันนี้ท่านว่าเป็นความสุขภายในเป็นบุญเป็นกุศลไปไหนมาไหนก็มีความสุขจิตสุขใจแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นธรรมดาของรูปขันธ์แต่ว่าใจของเรามีธรรมะอยู่ในใจมีการมุ่งมั่นปั้นใจของเราให้มีความสงบระงับอยู่ในตัวแล้วก็ย่อมมีความสุขความเย็นความสบายการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจนี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้หรือว่าชีวิตของเราถึงคราวจะแตกดับทำลายตายไปนั่นการนั่งสมาธิภาวนาจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นนี่แหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยในภพหน้าภพต่อไปด้วย ถ้าหากว่าเราเร่งภาวนาจริงๆไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมาทับถมจิตใจของเรายังจิตใจของเราให้สงบระงับเยือกเย็นสบายจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธออกไปหมดละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจออกไปได้หมดละกิเลสความหลงในใจเราออกไปหมดจิตใจของเราก็จะแจ้งสว่างสวัยชีวิตแตกดับก็จะดับขันเข้าสู่นิพพานตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเข้าสู่นิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏฏสงสารไปถ้าเรารีบเร่งภาวนาดีด้วยอำนาจบุญกุศลเก่าที่เราได้บำเพ็ญมาในอดีตชาตินั้นหนึ่งและปัจจุบันชาตินี้เราก็ไม่ประมาทมัวเมาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสถานใดก็ตามสถานที่ภายนอกนั้นเป็นส่วนหนึ่งสถานที่ปฏิบัติบูชาจริงๆนั้นก็คือว่ากายวาจาใจตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบมีดวงจิตดวงใจผู้รู้โยในตัวที่เราฟังธรรมได้ยินเสียงนึกพุทโธเราได้ยินเสียงพุทโธในใจนั่นแหละคือว่าดวงจิตดวงใจของเรามีโยในตัวนี้ไม่ได้มีโยในอดีตอนาคตจิตใจนั้นมีอยู่ในตัวในใจของเราทุกเวลาแต่ว่าจิตใจนี้ไม่เหมือนรูปร่างสีสันฐานของคนเรารูปร่างนี่เป็นเพศหญิงเป็นเพศชายเป็นคฤหัสถ์นักบวชอันนี้เป็นเพียงเพศส่วนจิตใจนั้นมีจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจผู้ใดมารักษาจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นภาวนาอยู่ในใจของตนได้ทุกเวลาเนี่และความสุขความเยือกเย็นสบายก็จะปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้าไม่ปฏิบัติไม่ภาวนามีแต่ความอยากได้แต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทำถ้าเราทำคือว่าทุกคืนก่อนที่จะหลับจะนอนก็กราบพระไหว้พระก็นั่งบริกรรมภาวนาให้ใจเราสงบระงับเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนชั่วชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกมนุษย์หลายสิบปีเราก็จะได้สติสมาธิปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในหัวใจจิตใจของเราก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญที่หวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง